sa dami ng naniniwala sa love song. Mga nagbubulag-bulagan at nag-iilusyon. Mga pasimple na nagbabakas sakaling abangan. Sabi sa'yo na huwag ka nang